pamba tuna vobi. اگه بی تو زنده بمو که و کوه انتظارات کمرم کمون وابی تو و جنبل حوست ابشت دور برده می پرک دونایی که اسمش زمنه مخونه وابی تو می خونگونای حلالش که حضور بی مثالت تد دلون تست خونو تش جاودونه وابی خسته تنهاییم را در زمهریر زدها زنجیرها را بگسلد وانگه تلسم سولت سرماییم را بشکند Już zupełnie inna płyta, płyta Wahida Tadża, tak nazywa się ten wokalista i nieczęsto pojawia się w Radiu Teheran. Może to nie był najlepszy przykład, żeby próbować bronić moją tezę, ale zawsze pojawiają się u mnie jakieś wątpliwości, czy to na pewno jeden z tych wokalistów, w którego należy inwestować swój czas, a to przecież całkiem ładne nagranie było. Pojawia się także z powodu Soheila Peygamberiego, muzyka, która gra na klarnecie. Za chwilę będzie można go usłyszeć. Ale też uwagę chciałbym zwrócić na młodego kompozytora tej muzyki, Humana Mahdawiana. To rocznik 1984, muzyk, który urodził się w Teheranie. Gra na setarze, choć akurat tutaj w tym nagraniu przed chwilą dominującym instrumentem było kamencze, na którym gra Shervin Mohajer, jeden z muzyków, który czasem pojawia się na płytach Shahrama Nazeriego i to tych naszych ulubionych, mogę powiedzieć. Human Mahdawian studiował grę na setarze już bodaj od 6 roku życia i efekty tej nauki robią wrażenie. Za chwilę będzie można to usłyszeć. To był fragment płyty wydanej w roku 2013, ale ten album był nagrany co najmniej 2 lata wcześniej, a więc na długo zanim Human Mahdawian skończył lat 30. No i pośród tych tradycyjnych instrumentów typowo irańskich, jak właśnie setarcze, kamencze, za chwilę znajdzie się miejsce dla grającego na klarnecie Soheila Peygamberiego. Thank you. کوچه خوابهای سایه پرورم، دیگر مرا جدا مکن صدا مکن، چون سایه بگذره سرم، مرا ز سایه های دوستی سوا مکن. چه حاصلی ز شمهای بی فرو، ز گریه ها، ز بوسه ها، چه حاصلی ز گفته های سر به سر درو. دل شکسته گان بگیر راه خیش و تنها کن از بلا، چو من دل رمیده طالب بلا مکن، تن سلامتت به درد مبتلا مکن، مرا به قصه های کودکانه در شبانه ها مکن، از این غم قدیم، از این غم ندیم، صدا مکن صدا مکن، دیگر ترانه سر در این شبان دیر پا مکن. دریغو چه گلی ریخت به خاک چه بهاری پژمرد چه دلی رفت به باد چه چراغی افسرد دریغا چه گلی ریخت به خاک چه بهاری پژمرد چه دلی رفت به باد چه چراغی افسرد هر شب این دل هره طاقت سوز خوابم از دیده رو بود هر سحر چشم گشودم نگران چه خبر خواهد بود چه خبر خواهد بود سرنوشت دل من بود در این بیمومی آه ای چشم نوشین حیات ای امید دل من گرچه سر با دلم از تو شکست هیچگه از لب نوشت نباریدم پیمان هیچگه از لب نوشت نباریدم پیمان آخرین صبح دم خون آلود آمدان خنجر بیداد فرود شش ستاره به زمین در غلطی شش دل شیر فرو ماند از کار شش صدا شد خاموش شش صدا شد خاموش برخواست پر شدم از فریاد فریاد هفتمین اختر این صبح سیاه دل من بود که بر خاک افتاد To jeszcze raz Wahid Taj, między innymi na klarnecie Sohail Peygambari. 17 czerwca, czyli w sobotę, minęła czwarta rocznica śmierci Dżalila Szahnaza. Mam wrażenie, że nie wracaliśmy specjalnie do muzyki tego tarzysty od tamtego czasu. A to jeden z tych muzyków, o których Shahram Nazeri mówi, że gdy on przyjeżdżał do Teheranu, to byli tu prawdziwi muzyczni mistrzowie, od których można było się wiele nauczyć, a dziś już takich ludzi tutaj nie ma. Dżalil Shahnaz razem z Faramarzem Paivarem, grającym na santurze, Mohammadem Ismailim, grającym na tonbaku, i zazwyczaj Ali Masgarim Baharim, grającym na kamencze, i Mohammadem Musawim na neju, tworzyli od końca lat 80. zespół, który nosił nazwę Asatid, czyli był zespołem mistrzów muzyki irańskiej. Takich wtedy nie bez przyczyny nazywano. Panowie nagrali wspólnie wiele płyt z różnymi wokalistami. Ja dzisiaj chciałem sięgnąć po wokalistę, którego jeszcze w Radiu Teheran nie nie słyszeliśmy, a to wokalista dość wyjątkowy. Siamak Shajarian, urodzony w roku 1950, jest zatem o 10 lat młodszym bratem Mohammada Rezy Shajariana. Siamak oczywiście nie zrobił tak zawrotnej kariery jak Mohammad Reza Shajarian. Nie stał się ulubieńcem całego bez mała kraju, można powiedzieć. Nagrał raptem kilka płyt. Wydaje mi się, że nie mieszka w tym momencie w Iranie, ale trudno znaleźć na jego temat jakieś bieżące informacje. To fragment płyty z pierwszej połowy lat 90. هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتاد، که من آنقدر ندارم که گرفتار تو باشم. Thank you. گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت، گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت، مگر آن وقت که در سایه نار تو باشم. نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبا همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم. من در ترک پیمان پیمان شکن دارم عزیز من خاک بادا تن سعدی اگر اشتان نپسندی شاید که تو فخر منو که نشاید که تو فخر منو من آر تو باشم ها Siamak Sajarian śpiewał, ale tak naprawdę słuchaliśmy tej muzyki ze względu na Jalila Shahnaza. Muzyka, który razem z Lotfollahem Majdem i zmarłym niedawno Farhangiem Sharifem był przedstawicielem tak zwanej szkoły romantycznej gry na tarze, bardzo charakterystycznej, trafiającej do znacznie szerszego grona odbiorców niż ta surowa gra z wcześniejszych czasów, choćby ze zmierzchu panowania dynastii Kadżarów w Iranie. Nie tylko dlatego, że Shahnaza, Sharifa czy Majda można już było usłyszeć w radiu, a przecież wielu wcześniejszych mistrzów absolutnie wzdrygało się na samą myśl o tym i obruszało, że mieliby gdziekolwiek i kiedykolwiek wystąpić publicznie, czyli tak naprawdę w swoim mniemaniu sprzeniewierzyć się ideałom czystej muzyki. Na koniec fragment jednej z kilku płyt, które zespołem maestrów muzyki irańskiej, czyli Asatid, między innymi właśnie z Jalilem Shahnazem, grającym już teraz na tarze, zarejestrował Shahram Nazeri. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gili i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه موی تو گرفتاری هست سر و کاری نیست خدا دلم وای در و دیوار گواهی بدهد کاری هست یا مقداری هست. Gelen punktualnie czwarta.